आज जाली से पैसे लेके जाना है यार, जब आओ तनख्वाह देता है, जब आओ तनख्वाह देता है यार। जाने जाने जाने बारा जाली के बच्चे आजा भाई बारा। बताओ जाली को बुला रहे, बिजली आ रही है, कैसी है? ठीक हूँ। मुझसे भी ठीक है? हाँ। जानी का है? क्यों, क्या करना जानी से? जानी से मुझे पैसे लेने हैं, पैसे। जानी से पैसे लेने? हाँ। मिल जाएंगे? मैंने भी अपना हिसाब लेना है। क्या? 3 महीने से अटेंड करवाइए, पैसे नहीं दिए। तेरा कितना हिसाब है? मेरा 350 रुपए का। 350 रुपए है ना? सबर कर जा। सिर्फ 350 रुपए के लिए तू इतना बोल रहा है? यार पता है क्या जानी, पता है क्या, बार बार तनख्वाह देता है यार, आज मैं पैसे लेके जाऊंगा उससे। अरे तो क्या हो गया, जानी से पैसे ले लेना। बिल्कुल ले ले। तो मिल जाएंगे। उसको तो बुलाओ। जानी है ही नहीं घर पे। जानी नहीं है? नहीं। अबे कहाँ चला जाता है यार। तुझे एक बात बता। हाँ? तुझे पता है क्या, पिछले दिनों जापान में चोर पकड़ने की मशीन तैयार हुई। अच्छा। जापान में उस मशीन से आधे घंटे में 20 चोर पकड़े गए। वही तो अच्छी बात है। कुछ दिन बाद वो मशीन अमेरिका चली गई। तो ज्यादा अमेरिका में 1 घंटे में उस मशीन से 20 चोर पकड़े गए। वाह। पिछले दिनों वो मशीन पाकिस्तान आई, सीन हो गया। वो क्या, चोर का तो पता नहीं, अलबत्ता मशीन चोरी हो गई। इसलिए तो पाकिस्तान कहते हैं इसको। हाँ की कसम यार, पाकिस्तानी है ना यार। बुला यार, बुला जाली को बुला। मैं, ए तू मेरा रिश्तेदार है जो मुझे यार कह रहा है? अबे ऐसे ही बोल रहा हूँ ना, इंजॉय, जस्ट फॉर इंजॉय। तेरी शक्ल है इंजॉय, जस्ट फॉर इंजॉय। क्या बात कर रही है बिजली, पैसे कहाँ से कौन देगा मेरे? पैसे ले लेना। हाँ ले ले। जानी दे देगा। जा अभी बुलाओ उसे। अभी वो है नहीं, तुम लोग जाओ, जब वो आएगा तो मैं बता दूंगा। आए तो बता देना। हाँ ठीक है। कहा था तू? अरे आओ भाई, लड़कों को बर्बाद करने वाली मशीन। आओ भाई, लड़कियों पे खर्च करने वाले मशीन। अबे हम लोग तो लड़के दुनिया में पैदा ही तुम लड़कियों के ऊपर माल खर्च करने के लिए हुए भाई। अच्छा। हम लड़कों को लूट लो। तुम में बच्चा क्या है? हमारे से लूट लूट के अपने बंगले बना लिए तुमने। गरीब के बाल बेटा जब तूने भेज दिया, बर्दाश्त कर ले। अब सुबह नाश्ता लेके आई हो? हाँ भाई, तेरा नाम है बिजली? हाँ। कुंडा डाल लूं? आजकल तो पूरी कौमी कुंडे पे चल रही है। अच्छा। हाँ जी। अगर इस बिजली ने करंट मारा ना तो तेरा ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा। हो जाने दे फ्यूज, मैं नया लगवा लूंगा सेवर। कंपनी 1 साल की गारंटी देती है। अच्छा। हाँ जी। तो 1 साल के बाद क्या होगा? मैं दूसरा ले लूंगा। वैसे तू बिजली आजकल जाती कहाँ है? पहले तो तू दिन में जाती थी, आजकल रात में भी जाने लगी है। हैं? तेरी किससे बात करूँ, चाइना से या डायरेक्ट बात करूँ? अच्छा, चाइना से बात करेगा। जानी। अरे जानी। जी जानी। जानी। अरे हाँ बोलो ना। वैसे इन सब बातों को छोड़ो, तेरा नाम है ना बिजली। हाँ। तेरे बाप का नाम होगा ट्रांसफार्मर, तेरी माँ का नाम होगा जनरेटर। अबे जब तेरी मेरी शादी हो जाएगी, छोटे छोटे यूपीएस होंगे अपने यहाँ? नहीं, जब तेरी मेरी शादी होगी ना। हाँ। तो यूपीएस नहीं होंगे, मरकरी बल्ब होंगे। चलो 4 मरकरी बल्ब, 1 ट्यूबलाइट। वैसे मैं तुझे कैसा लगता हूँ? छोड़ना। नहीं फिर तू यहाँ खड़ी भी नहीं रहेगी अगर मैंने छोड़ दी। आजा। अरे मेरी जिंदगी, मेरी जान, मेरा सब कुछ, तुम पहली लड़की हो जो मेरी जिंदगी में आई हो। कितना अकेला था मैं, तुम्हारा मेरी जिंदगी में आने के बाद रौनक सी आ गई है मेरे। अच्छा ये बताओ कि आज शाम को कहाँ मिल रही है? पक्का डन। अच्छा ऐसा है कि मैं तुम्हें अभी कॉल करता हूँ। अरे नहीं नहीं कोई मसला नहीं, मैं अभी कॉल करता तुम। अच्छा तो अब मैं जान से तुम हो गई, और ये किससे फोन पे बात कर रहे थे? जिससे भी करूं, तुझे इससे मतलब? मतलब है, लेकिन मैं अपना मतलब पूरा होने के बाद किसी से भी मतलब नहीं रखता। और वो कसमें वो वादे सब झूठ थे। क्या वो कसमें वो वादे झूठे थे? हम पैसे वाले लोग हैं, ये कसमें ये वादे हमारे सामने कोई अहमियत नहीं रखते। तुम कुछ भी कहो मगर मिट्टू तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। शादी? और तुझसे? तुझ जैसी लड़की सिर्फ टाइम पास के लिए होती है, शादी के लिए नहीं। क्या अब मैं टाइम पास हो गई? ना ना ना ना, अब तुम टाइम पास भी नहीं रही बल्कि रद्दी हो चुकी हो, कचरे में फेंकने वाली रद्दी जिसे कोई भी। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ समझे तुम। ओ मेरे एक इशारे पर अपना सब कुछ कुर्बान करने के बाद भी कहती हो कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं। मिट्टू इस घर के किसी कोने में मुझे थोड़ी सी जगह दे दो। तुम्हारी जगह इस घर में नहीं बल्कि उस बाजार में। मिट्टू उड़ गया तेरे दिल की टहनी से। ये जो तुम कर रहे हो ना अच्छा नहीं कर रहे। मैं तुम्हें मार दोगी। अरे जो खुद मरा हुआ हो वो किसी को क्या मारेगा। और हाँ अपना ये मनहूस चेहरा लेकर यहाँ से तबाह हो जा, आइंदा अगर इस घर में कदम रखा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये जो तुम कर रहे हो ना इसका अंजाम तो वक्त ही बताएगा जो तुमने किया है मेरे साथ। ए, निकल यहाँ से, चल यहाँ से, चल शाबाश। अरे जा यहाँ से तबाह हो जा। समझ तो गया होगा मनुष्य कहीं के ऐसी बातें उल्टी सीधी नहीं करने की है समझे। अबे तोता मरा है कोई और तो नहीं मरा, क्या हो गया तेरे को? नहीं नहीं तोता मरा है। ये क्या रख लिया आपने? मैं मेरी बीवी है। काय की बीवी है? परसों बिल्ली मुंह में लेके भाग रही थी वो तो मैंने बिल्ली को छिछड़ा दिखाया तो इनको छोड़ के गई है। ये तो अच्छा हुआ तूने छिछड़ा दिखा दिया यार। अरे एक तो अपनी नौकरानी पता नहीं कहाँ रह जाती है। सरकार नौकरानी है ना कभी कभी इधर उधर हो जाती है। नहीं हो सकता, कसम हो ही नहीं सकता। मैं तो यहाँ खड़ा हूँ। क्या हो गया? कतल हो गया। ये भी वही तोते वाला केस। मुंह मारो मुंह मारो। हर जगह पागल वागल तो नहीं हो गए तुम लोग? अरे काय का कतल हो गया? अरे खून की बाल्टी देख के आई हूँ मैं। अरे क्या था खून? तोते में से इतना तो खून निकलता। अरे कारपेट पूरा खून से भरा था। चल बे, दो कतरे निकलता है तोते में खून, और ज्यादा नहीं निकलता। अबे हो सकता है तेरा खून चूस लिया उसने। और क्या? अरे क्या हो गया, कौन से तोते की बात कर रहे हो? वो जो मिट्टू चूरी खाता है इनकी। अरे नहीं, मेम साहब का भाई मिट्टू। अरे मनुज अच्छी अच्छी बातें करा कर हमारे सालों को ही मार दिया मिट्टू की जगह। आपकी मनुज नहीं है ना? अच्छा खुशकिस्मत भाई तूने हमारे सालों को ही मार दिया। और क्या? देखा मैं कह रही थी इतना बुरा यही रो सकता है। अबे जनाजे में सब जायज होता है, वो इधर मिल जाए इधर भी जायज हो जाएगा। नहीं नहीं इधर नहीं गया। मैं क्यों डरा रहा? आपका भाई मर गया। क्या हो गया बदक? जाने जाने बच्चों को बुला जल्दी मेरे भाई। छोटी बीबी, छोटी बीबी जल्दी आ जाओ। आप पक्का हो गए छोटी बीबी? अरे मेरा साला मर गया। हमें तो कीड़ा नजर नहीं आया। मुझे तो नजर आ रहा है। जी बात कर भाई, मिट्टू मर के क्या हो गया? तो क्यों परेशान हो रही हो मेरी जान? और आ जाएगा। लो और आ जाएगा। अबे मेरे सास ससुर को मरे हुए काफी अरसा हो गया, कहाँ से आ जाएगा? वो पागल हो गई है ये तो। इसे तो अरे क्या हो गया अम्मा, तू फास्ट हो गई हो? पूरी एम्प्रेस मार्केट भरी हुई है। एम्प्रेस मार्केट में जाना नहीं पड़ेगा, कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। अरे तुम्हारे को तो पता नहीं है ये पागल हो। ओ बड़ी बीबी, मैं पागल हूं बीबी? पागल है? अच्छी नहीं है बड़ी बीबी? मर गया, इसमें इतना शोर क्यों डाल दिया? बता। अच्छा हुआ मर गया, मैं सेब की लार थी मेरी उंगली में काट लिया। तो तूने उसके मुंह में उंगली दी क्यों थी भाई? मैं है? कहा तो है कि सेब खिला रही थी। अरे एहसास नहीं है तुमको? अरे खून सफेद हो गया इन लोगों का तो। अरे तुम्हें पता है कौन मरा? ऐसे धुके मुझ पे आ रही है गंदे, ऐसे सुना रहे हो? चल कोई बात नहीं, कितने दिन से मुंह नहीं धोया धो लियो। मेरी बात सुनो, मिट्टू मरा है ना, मेरा बाप तो नहीं मर गया? अरे इनको भी मरा हुआ ही समझो। अरे आपको पता नहीं है कौन मरा है? जाने दो, जब नहीं पता तो। अरे तुम्हारा मामू मर गया। Yep. पूरा चेकिंग, हर चीज की चेकिंग होगी, तहकीकात। देखिए बहुत आला आला। आवाज नहीं आ रही, तेरा आला खराब है, तेरा दिमाग खराब है या कत्ल हुआ कत्ल? अरे तू चेकिंग कर रहा क्या कर रहा है? जहाँ चेकिंग करनी होती है वहां तो तुम लोग करते नहीं हो और वारदात हो जाती है। आया चेकिंग करने। चेकिंग तो कर रहा इधर। ओहो तेरे कान में इतना मैल, सुबह ब्रेड पे लगा के खा लियो, तेरा पेट बच कन्नू कन्नू। ऐसी बातें नहीं, ऐसी बातें नहीं। सुना या कत्ल हुआ? नहीं, तेरे बाप की शादी कत्ल हुआ। कत्ल किसका हुआ है? वो ना कत्ल नहीं ना, फिर वो हमारे साहब जी है ना, उसका हुआ है। अरे नहीं हा? वो हमारी मेम साहब है ना, उसका हुआ है। नहीं, फिर वो जो हमारी प्यारी प्यारी दो मेम साहब है ना छोटी, उनका हुआ है। अरे नहीं, केस सॉल्व हो गया, कत्ल हुआ ही नहीं, हमें किसी ने मिस कॉल मारी। अबे यार कत्ल हुआ इस घर में। इसका मतलब मैं कत्ल, तुम्हें कत्ल होते हुए देखा है? क्या देखा है? नहीं देखा। फिर क्या देखा तुमने? खून। खून देखा? हाँ। हो सकता है किसी ने मुर्गी काटी हो। इस घर में कोई मुर्गी पकाएगा भला? फिर यहाँ तो कोई रोजाना दाल ही पकती है और खिलाते भी और खाते भी है। तुमने खून देखा? हाँ। खून किस कलर का था? लाल कलर का। और किस कलर का? लाल कलर का। हाँ। ये लाल कलर कैसा होता है? हैं? कैसा होता है? लाल होता है, और कैसा होता है? जब तुम्हें खून का कलर ही नहीं पता, इसका मतलब है तुमने खून नहीं होते हुए देखा, खून हुआ ही नहीं है। तू झूठ बोलती है शांति। कंडू शांति वाली यहाँ कोई नहीं रहती, मैं इस घर की नुकरानी हुआ शांति। तो कत्ल किसका हुआ है रानी? तो यहाँ कातिल ढूंढने हैं या रिश्ते बनाने आए? आय आय आय आय, निगाहों से निगाहें मिला के तो देखो, इन लोगों से नया रिश्ता बना के तो देखो, लोग खुद ब खुद तुझसे मिलने आएंगे, एक बार अच्छे साबुन से नहा के तो देखो। जरा हम पे भी प्यार से खर्च कर तो देखो, कितने लोग बनाए हमने, जरा पागल खाने जाकर तो देखो। अभी बाबा नहीं आ रही पागल खाने की बात से। देख ले, पागल तो कुछ भी कर सकता है। इधर उधर नहीं, जो पागल करता है वो उसको संभालना भी जानता है। इधर उधर नहीं, डोंट मूव। मेरी बीबी जी तुझसे आगे निपटेगी। हाँ, कौन निपटेगी? ये सहूलते भी है, उसके बाद तू चले जा, बीबी जी को बुलाती मैं। बेबी जी डोंट मूव, हिला नहीं, बुला के लाओ। तो कैसे बुलाऊंगी पागल? अच्छा जाओ, डोंट मूव। कत्ल हुआ है। ये कौन है जेम्स बॉन्ड का गधा? मुझे गधा बोला तुमने नहाते हुए देखा? जानू कहीं गले लग जाओ। जा दिया? नहीं नहीं नहीं, होता ना रंगा लग गया। चलो अभी बुलाया भी नहीं, जल्दी कितनी है शुरू से। चलो शुरू से चढ़ाइए। चलो फिर तुम उधर मुंह कर लो। फुरकान है का इश्तिहार ही इधर दिखाइयो तेरे हाथ। क्यों मैं अकेले में पूरा हाथ ही दे दूंगा। पहले इसको तो बुला लो। नहीं ये अच्छा नहीं लगेगा। ले आधी इंक्वायरी मैं कर लूं। क्यों मेरी कलम टूट गई क्या? मैं तो फाइलें चेक कर लूं। कुछ नहीं होगा। इनको कुछ हुआ है ना? तेरी हरकतें पूरी है। लो भाई शक नहीं करना, मैं भी पीछे ही। बस ठीक है, हो गई इंक्वायरी। तो कौन है कातिल बताओ? अभी नहीं बताएंगे। अभी नहीं, तुम लड़कियां सारी एक कमरे में जाओ। हाँ। और दरवाजा बंद नहीं करना, मैं आ रही हूँ। अभी कागजी कार्रवाई बाकी है, अपन लोग अंदर जाएं। अपन लोग जाएं? हाँ जाओ। हाँ भाई चलो, काम चलेगी। चल इधर आ जाओ। चलो मुझे आई ना जग से लाज, मैं इतनी जोर से नाचा आज के नाला टूट। क्यों नाचे इतनी जोर से? बस वो पता गफूर का नाला था ना, कच्चे धागे का था, वो डबल गिठान लग गई ना, सांस लिया तो टूट गया। ये कोई और गाना सुन। और गाना सुन लो। हाँ। अरे तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, हमारी अम्मा ने दसवां बच्चा दिया। ये तो घर की बातें बीच में आ रही। घर की बातें घर पे रहने दो। नया गाना सुन लो। हाँ सुनो। कल शब देखा मैंने चांद रोके में, उसको किया सलाम बिरती के धोखे में, रात को आई कतरी ना सोते में, सुबह उठा तो हाथ फंसा था लोटे में। छोटे लोग, छोटे लोग और लोटे लोग। Yes. भाई ये कोई गाने हैं? गाने? ये गाना था। मुझे गाना सिखाओ। आपको गाना सीखना? हाँ। मैं आपको गाना सिखाऊंगा। अच्छा आइए जी बताइए। आज से मैं उस्ताद बाप नहीं समझना। कहीं तुम बोलोगे उस्ताद बाप की जगह होता, बाप वाली जगह मैंने छोड़ दी है, ये पहले बता। अच्छा चलो ओके आ जाओ। ओके अब बोलो क्या? बोलो आ। वहां कहां बोल रही हो? सब आ जाएंगे उठ के। यहां बोलो ना, उनको काय के लिए ऑफर कर रही हो? अच्छा चलो ठीक है। यहाँ बोलो उस्ताद, यहाँ खड़ा हुआ बोलो। अच्छा, अच्छा उस्ताद। हाँ बोलो। वहाँ क्या तुम्हारा बाप है? इधर बोलो ना। इधर बोल रहे। हाँ हाँ बोलो प्यार से। अभी नहीं, सब बैठे में पता क्या शक कर रही हो? शक कर रही हो उस्ताद पे? तू क्या बच्चे शक कर रही हो उस्ताद पे? शक नहीं, मुझे यकीन है। बोलो। इतने गुस्से से उस्ताद हूँ मैं, कुछ भी कर सकता हूँ। बोला बोलो। चलो आ जाओ। क्या है ये? चलो दूसरा राग कर लो। अच्छा राग, दूसरा राग कर लो। कहो सारे सारे। आ जाओ सुना के बच्चों, सारे आ जाओ आ जाओ। ने बोला इनको दावत ही खिला दें। नहीं अच्छा दावत खिला दें। वैसे क्या वैसे? वैसे एक बात बताइए। पूछिए। आपको गाना तो मैं सिखा दूंगा, आपको डांस आता है क्या? डांस नहीं आता। तो यहाँ क्या मिलाद पढ़ने आई हो? यहाँ काहे के लिए आई हो? कहना क्या चाह रही हैं? डांस आता है आपको? सीख रही हूँ। बस तुम मुझे भी सिखा दो। मैं? हाँ, मैं भी डांसर, तुम भी डांसर, इंशाल्लाह हम लोग भूखे नहीं मरेंगे, कसम खुदा की। चलो फिर स्टेप बनाओ। ओके ऐसे करो। ऐसे ओके ओके चलो आ जाओ डांस।

बेचारा बेचारा हम तुझको लड़की तू है बड़ी बुम्बा पर्दगी और पर्दगी के लिए अबाया बेमिसाल है लेकिन अबाया खरीदने से पहले उसका मयार जरूर देख लें याद रखिए आला मयार का अबाया सिर्फ और सिर्फ हीरा अबाया कुवैती नकाब मखना चादरें शादी ब्याह में अपनी बच्चियों को खुसूसी तोहफा दें टोटल इंपोर्टेड आइटम्स का वाहिद मरकज हीरा अबाया आज ही तशरीफ लाएं शॉप नंबर 5152 मेट्रो शॉपिंग मॉल नज़्द तीन तलवार क्लिफ्टन कराची पाकिस्तान टेलीफोन नंबर 02